ma fi man bi li anna tahsin darajat al mujtahidin fa bi kifayatin manam dal yoni nak bu fekke da nga bëgg yok xam xam te yëng ci sa bëpp ni ni la yalla maye xel ak farlu manam bo ci wëyé da nga am daraje ni ci hat nañ kon ci yoy jamono ay gula sa ay so se waju ay bu la tay dem mo ne kon nak bu fekke xamoo ci matuk sam xel ak sa fayda ju mat kon mom bila ay faraw tok ay bo yakare ni dal mom bo xatte ci ndigal dañit la ci juddo ci ngal mo yep doole tok togal kon mom man nga dem mo lepp nu fekke amul ku la mëna defal li nga bëgg fi ci tekk bi ay fekke ku mel lool amna fi mom kon do xalaata dem te amo ci ndigal bi bahayen ci geej aw qatayn wala danse manam lu wora bi lool genn wax la day wone ne bëpp tukki bo xamni bi sa ndoy sa bay amini ci te mu ta nga wara ci ndox ba yoon wo wora di kon do sa ngene tukki bo xamni ci ndox ngay aw ba dal amna wora di yoon wo wora tu sama la di mukk ci di walu jaay ak jënd ñu ci mën doon bal nga dem nga ci ndigal bu fekkee nag yooyu jamono nag tukki noonu rek la bu dagan la te yoon wa amul benn wóor bi moom dañ la sañ aaye saraa bi boo ko xoolee nee na wa xaysu laa xapara laa yebuusu lahuma almanam boo xam ne daa si amul amul luñ ci ragalam kon moom duñ la sañ aaye laa jëbb nooxu ñu maamu góor sa maamu góor nag taxul mu am sañ sañu baay sa baay moo la sañ aaye waaye sa maam bi góor moom bu la aaye farlu kifaay itam sañu ko ak lu la jege na leen a buus sa baay dëgg dëgg it tax mu am sañ sañu aaye la wal kaafiru waajur yu nekk ak yéefar ka xëy bi ñu ngi mel ne nekk lu yéefar fii xëy bi ci ñu jihaad maanaam lu bëkkut ak jihaad sa ñaari waajur bi yàlla dogaloon duñu ëggali ci waaye loolu moom du jihaad la ko aaye say boo toog la ko aaye nga topp si ndigal xam nga bu dee jihaad nag moom te ñoom ay yéefar lañ dañ leen may tamaal ne kon li nga di julit jëm ci julit ni moo tax mu ñu lay aaye su boobaa kon moom seenu aaye lu ci feeñ dootee dem moo tax mu ne laa fi tarkil jihaadi littihaamihi bi qasdihi bi manhi waladihi minhu tawhiin al islaami ñu koy mën a tumaal ne aaye gi aaye doomam mu dem ca jihaar ja bëgg a doo dem islaama tax am na sax ñu wax ne bu la wóoree ne sa yaay waa ji di yëfër aaye gi nga aaye jihaadi ci jullit ñi jublu woon ci sat lislaam dañ cee jublu rek léegi yërëm la moo tax am na ñu sax kon da ngay toog moom li wax naa waxil ma waaq taqiyidu kalaamil musannifi bi xilmihi anna man hahuma li karaahati ihaanati lmuslimina fa in kaana li shafaqatihima xalihi saqatahama wa baxoo woyof na leen bu islaam yi jëm ci lislaam maanaam duñ jekki song yéefar yi te da ngeen woo ne leen kaay leen dugg ci lislaam ñetti fan lañuy tegal bis bu nekk ñu dem wax leen ne leen dugg leen ci lislaam kenn fu nekk dañuy seet nag la nga doon gàntu ñu la defal loola bu dee ku nañu wutoo ne seere ne yàlla rek ay buur mohamad yàlla ko yónni loola ñuy sàkku ci moom moom la saraa bi wax naa wal muraadu bi islaami maa yaxrubu bihi min al kufri la nga xam ne ci la yëfari pér kenn ci kéfal rek bu ko defee mooy lislaam ka shahadatayni li man lam yuqira bi madmunihima wa humuumi risalati sayidina mohamadin salallahu alayhi wa sallam li munkiri humuumiha bu dee koo xam ne mu ngi woon nanu yàlla rek ay buur xëy na maanaam gëmal na yàlla waaye daa jàpp ne yonente bi yàlla wóolu ko ci ñëpp kooku kon lay tax lañu jàpp ne mooy islaam mooy mu nangu li mu gànt woon mooy jàpp ne yonente bi ñëpp la ko yàlla yónni kon fa tudduha kullu firqatin bil xuruuji xammaa kafarat bi kuréel bu nekk daal la la taxan doon ak yéefar rek léegi wax nga génn ca buñ ko tegalee ñetti fan nag bu leen ñu woola nga ngir nga génn ci loolu te ñëw ci lii nga doon gàntu te taxul ñu nangu nag la koy topp mooy su ma gis ñetin topp galab bi maxallin ci abbi rek ñu umana ba def na ko woola maanaam kon ñu ne leen kon bàyyi leen lislaam tasaaroo niñ ko neexee ngeen nekk ci seen li ngeen nekkoon tey tey joxe lempo giseetu galab mooy ndim la dundeen di laaj waxam daañu wax na muy toll fekkee ne nangu ñoo dugg ci lislaam waaye nangu nañoo gàddu lim boobu it di ko jox itam ba tey baax na suñ gàntoo dugg ci lislaam waaye nangu nañoo joxe galab muy lemp boobu te daañu wax na muy toll ba tey ñu bàyyi leen waaye day aajowoo nag bu dee joxe lempo dong moom day aajowoo ñu jëgé na ba nga xam daal mëna xam seen yëngatu waye buñ soré ba nga xam ni mëna def seen yëngatu buñ ko yëk su boba kon loolu moom du baax ba ñu nangoo jëgé ci daal ma fekk ni jëgé moo ci baax ba sax woo ci islam door leen song buñ ñu soré loolu ba nga xam ni loolu buñ leen di jéem a toog ñett kan leen woo ñoom ñoo ngi def seen pexe ñu ko song yi su boba ñu bayyi woote bi te jékki-jékki song leen naka noonu buñ jekkee jekki song yi bu aajowoo ñu leen di woo njëkk door a fay dañuy def jekk fay rek wa illa neen bu loolu xootiloo xeexeefal ñoom waxutiloo te sañeef leen rey nee na bu ñu woosee ci lislaam ñu gantu ñu woo leen ci gis yetu galab ñu gantu kon léegi dara gisul lu mun xeexal ñoom te kuñ ci jekku rey la seen deret kon maas na koo tuur ilal mar atam ndara jigéen jigéen moom gisu ko rey jigéen moom bu fekkee ne rey kenn xeexuta nganaay kenn du ko rey mata mu dollu ci illa fi muqaatalatiha ndara ci xeexanteem jigéen moom bu dee xeex ak ngànnaay li góor mbaa mu rey kenn moom gis na ko rey waaye bu loolu ñu jël ko jàll wasab yi ak gone gone boo xam ne mën naa xeex itam du tee moo jigéenam rek te du tax kenn rey ko moomuy xeex moomit waaye ndegam gone la waaye atta naa xeex te ma ngay xeex boole ci des na ko rey bu xeexul nag moom kenn du ko rey ibnu harafat gàttal na ko nee na yuqtalu kullu muqaatilin xiina qitaalihi ci gàttal képp koo xam ne mu ngi xeex rek jamono ñu xeex sooy ba ñu rey ko donte aaya woon nan ko rey bu xasee di xeex moom ñu rey ko wala mahtuuhu ak ku doy dim xel koo xam ne ak njulof kon jëlal nañ def ku xelam manqué moom itam dee su ko rey ñu koy romb rek jàll ka cheikhin nit ak góor faanin bu aju jeex góor goo xam ne màggat na ba jeex mënta xeex mënta jox xalaat dañ koy romb rek jàll kenn du ko rey wa zamini ak aju lompañ aju lompañ mooy koo xam ne dafa lafañ mbaa mu làggi mbaa mu parali si xeeti yooyu dañ koy romb rek jàll kenn du ko rey wa ahma ak gumba gumba dee su ko rey ku làggi noonu wa raahibin ak làbbe mun xasibin bu aji beru bu dee rin ci jàmmukaay aw saw mahatin wala jàmmukaay ñoo bokk bilaa rain ci lu ñu xalaat maanaam yéefar boo xam ne ak làbbe la beru ca fa ñuy jaamoo yàlla te jaamukaay booba mu nekk day boo xam ne moom bu jaxasoo nit ñi moom moo fa beru rek boobu fa ëmul nee na wa mafhumu bu dawrin ila axirihi mooy ann arrahiba al munhasila bi kanisatin yuqtal ka munhasilin bu dawrin aw suuñ aw saw maatin wala hoo ra'in leer bàngoo làbbe bi nga xam ne woon baru na waaye ci iglis la nekk mu ngi jaxasoo waa diin te ñu rey ko ki nga xam ne baru na ci dawrin mbaa saw maa waaye mu ngay jox xalaat tamit kooku xam nga moo ko bëri tey moom du kenn rey ko wattali ko bàyyi wax ne lafum ñëw leen al kifaayatu na leen doy fàqa dong maanaam ñi mën a wax ne kenn leen doy mel ne ku xaw kee doxe mbaa mu doxe mbaa góor bu jeex mbaa ki lompañ mbaa ki kumba bu ñëw duñ leen doy itam xam nga buñ boobee alal yëpp yóbbu bàyyi leen dañoon kese kon la ñu dundee di ne bu fekkee ne kon rey ñu leen li ñu wax kenn leen doy moom ñu leen jàppul jàam boole ca xanaa bëgg leen fa bàyyi kon na leen bàyyi ci alal ja luñ mën a jëfandikoo ñu leen bàyyi ci alal yi yëfar yooyee ñu nangu ñu leen ci bàyyi luñ mën a faje soxla bu ñu leen jàppee jàmm ñu bàyyi leen ndax ñàkk gerey teew te ñu mën leen jàpp waaye bu fekkee ne jàpp ñu leen jàmm te ñu wax ne kenn leen rey kon na leen bàyyi ci alal ja luñ mën a wéye sara bi sax nee na fa in lam yakun lil kuffaari maalum wajaba alal muslimina muwaasaatuhum maanaam bu fekkee ne yëfar yi amuñu alal kon ñoom ñu leen jéem a boole ñu leen jox ñu wax sax fa sàkku ne jëggal xaar fi moom aji rey seen ñu wax ne bu leen kenn rey la wax ne ku leen rey te fekkul ñu jàpp leen jaam ku leen rey ngay ngay tuub rek waaye amul leen la ci warlu amul dee joo ci fay amul dara la ci fay moo tax mu ne ku leen rey xabla sayruratihim ghanimatan wala diyata alayhi wala kafarat li feek jàpp ñu leen jaam ku leen rey itam diyat la ci war kafaar la ci war gannaaw buñ leen dañ ko waxalee buñ leen jàppee bu nag ku leen rey moom muy def kamal nit ki koo xam ne lam tad na ko fa jotu ko daxawatu mu wooteeg lislaam nee na koo xam ne ci yëgutoon ne yàlla yoon ak yonente bi tudd muhammad muy woote diineem ku mel noonu nee na ku ko rey itam dara la ci war tuub rek ngay def ak jullit bu ñëw rey kooku itam day tuub rek donte fekkal na kooku jàpp ci diine bi wër nga xam ne moom xëy na ñàkk yëpp ñàkk xam woote lislaam mu ko ca teye ñëwit du tax ko koy mom diit la war ma kafaat la war ko rayta mom ngay tuub rek yalla sakku jegal ci nga def way wa in hi so dem laqif manen baagal ni do len ray laqif moy jappef rek qimatuhum kon na fay sen xeyma manam bu len jappé bu nopp nak kenn do len ray nak kenen ray kon legi mom day dal di fay sen xeyma kon legi sen xeyma da lay fay ko dañu def ko ci manga war rahibu ak labbu bu goor war rahibatu ak labbu bu jigen xorani ñaari gor lañ manam ñi nga xamni mom dess len day dess ñu japp jam doole ci moy ñaar ñu wax dong labbu bu goor ak labbu bu jigen yu bari ci day do mu la waxon ba sawmahatu te joxul xalaat waaw ñoo ñaar mom dess len japp jam fala yu sarani wala yustaraqani inda imam malik radiyallahu ta'ala ñoo ñaar mom dess len japp jam dess len ray mu dal nak lañu xexé ñom dañé won wa illa qutilu wa qutilu tay bëgg dal nak bi xatxi ma ngi ci dag am ndox manes na xexal ñom ci ndox ma jëwon ci ñom nga dag ko ñu bañ nañati ba ñamati ndox ba ndox ma nga dag ko mbol ci seen kaw lu ci nek man nako do wa alif ujuntu kay manes na xexal ñom juntu kay juntu wari fa yaatu jess yi nga xam ak tay jek juntu kay yi nga xam ci xex rek wa binaari ak ci sawara in lam yumkin dem japp lu khayru halu lu sawara wa lam yakun tanakum fi ci sen bir muslimun ak julit manes na len soti aw sawara ñu yefal ñi xeyal ci kaw ñaari sart moy sawara do nga fi nek ci nganaay te ab julit raxu ci sen bir way yar fekke na am na ci wa in bisufun ak donte ci gal lañ nek donte yefal ñu nek ci gal ba ñu ñi xax ñu nek ci gal ba ñu ñep bokku nek ci gal te tay manes na len soti aw sawara negam ñaari sart ye am na ci ko bil hisni dañu xexal ñoom ci bir sañi bi xeyri tahriq ci lu lak sañi sa wa tahriq ak lu labal ko ci ndox ma ha zubiyat bi ande ci gone manam bu yeufari nekké ci tata tata moy karangé ñu tax bu deugar waye dañ fa far nekkalé ci ay gone ba ak mbaak jigen ne yo jamm mes na xex ñu waye bu jekki jekki lak tata ja bu jekki jekki labal ko ndox ndax gone yu fa nekk ak jigen ni waye bu fekkone legui tata ja ñuy xex ba nga fa nek ah kon lool mom mo sañu sañi sawara dañu mo ñu fa nek ay xex ka dong lañu amul ay gone amul jigen ndax am nañu wax ni sax mom donte ñu fa nek ay jigen ko ne rax na ci yit ñu tuté mo sañu sañi sawara mo sañu labal ak ndox mo sañu sañi ay mbax wa in tatarrasu ndem aro aro nañu bi bu yeteen ci ay gone tari ko kon baye fi len illa li khawfu dara ngir ragal ngañu julit ni manam bu yeufari jele ay gone defanso ko manam tey ko ngir ku len songu rayale gone ni su baba ko len baye ko ngene song ndax baña rayale gone luma nak dañu ragal ni ku len songu dit dañu ray lepp julit ni dañu ngañ julit ni su baba kon sey wañu far len song wa bi muslimin bu fekke dañu aro ak julit dañu jël ak julit def ko defense dañu xamni da len na songu dal jël abdul tek ko ni na bu ñu roy royal jul bi su baba lam yu xad deful jublu ak turufu pak ba in lam yu xaf ndem ragale fu hala ak sal muslimin ci lay ko ci julit ni mune su baba na ngeen jema sokk ñoom bal te moy to lal julit ba manam ku sokk dal fexel yow moy to rek ci bo mu fexel sa nga nay bu jëm ci mom ta nga sokk jëm ci ñoom mune nañu ragal ni bo fi dem moy to ray julit bo itam ñoom dañu gañ ci julit ni li ci ëpp su boba kon ben julit buñu yaq bu ben bakkan buñu nana ko bakkan bari gënal manam kon legi mom tolatu may tu dul ñu bo rek say bañu song rek dañu ci yalla def ñu xam ko wa harama haramna nablu ak fat summa go xamni toke fa nako manam mënes na xexé yeufër ci fat waye ci ko ñu bañ ko toke waye fat lañu toke mom kenn du ko xexé xal islam bu dé xex day sam islam ci bir xexam da ci samalé ay tegginam ak ay orma motax fettu buñu toké desuko def aram na néna wastihanatu al dimbaliko bi musrikin ci yéfer ana buñ dé xéx itam buñ dimbaliko ben yéfer té nak am nañu né ci nga sakko ko ci mom dé bu féké mo nangul bop mom du ay motax sara bi ni wasin wa tawli talabi manam nga sakko ci mom dimbalal de fa in kharaja min tilqa'i nafsihi fala yunhu ala almu'tamad anam ne bu fekke mo nangul bopam dimbalal ci xex bi ñu yefal bi kon du ay ñiko wax ñu wax ni menes nako dañu tekkelo ñu ne ku wax safwan ibn umayyah andana yonenti bi xex xunay ni ak tayif te bobu tubugut tekkelo ci ne kon mo ne yefuru bi nango dimbe rek tassako woko ayut amina an kay ayna tekkelo ko ci yonenti bi waxan na am yefur ne ko irji falan astahina bi mushrikin qalahu li yahudiyin kharaja min khayr talabi muné ko dédét man duma dimani ko yéw ko koko dafa mëna nak niñ jikko wax mo gëna dëgër manam moy yéfër bu jékké jékk na ngoy ñu dal sayo bayiko ma ndayo ndax la tax yéneenti wax lool yéfër bu xeyna day mbirumi jaaru ci yoy jamono rek ci waxtu lool la mbirma laaj rek motax illa li khidmat ndara ngir liggéey manam bu fekk yéfër bu démé du xex du yang na xeyba lanen lay def waaw mëna bu démé dañ koy toglo ba ci koy def lo dal xéti xarala yi nga xamné mom ayo nañ ko té xéni dañu mëna ko kon mom mën na def wa irsalu mushafin aramaytam yabal afkani mo nekkami la ko jëm ci yefari yo nekkami yefari mom dañ koy ayé ndax ragal ni doyal ko néna sax du kamil dong ab xaj ma yoy ci la motax ni wa arada bi ma yuqabilu alkitaba annasi fihi ka ayatin mune qala al imam malikum radiyallahu ta'ala anhu in talabaka kafirun an tu'allimahu qur'anan fala tafhal annahu wa yefa beugé nga jangal ko alquran bu ko def ndax mom sobe la mom ci bopam bu ko jangal tum fiq wa safarun aramaytum tukki bihi akub kamil li ardihim jëm ci sen suuf ñoom yefari manam jëm ci suufu kefer di fa tukki yobale kamil mune mom tam ci aram lañ ko bolé ndax ragal mu dess fa ba ñu doyal ko mu kamil wax kamar at niki jigen manam du tukki ci rew yeufur bu balé jigen jo xamni julit la waaw moy tam dañ koy ay wax dañuy bañ rek dara dal ngor ko moy tam aram la ko bolé xana illa fi jayshin dara ci ab xare amin bu ajewul manam jigen ñu ko yobale waye xare du andal am nañ doole regaluñ ko leen manal dara ci yoon su boba kon ayis na ko yóbbaale ndax mu mën ko mën naa jàmbat boppam kaamil bi ne mënis ko ndax mënta jàmbat boppam loolu lañ ko waxe wa firaarun araam na itam daw im balaxa ndeem jot na ak muslimoo na julit ña ak nis fa genn wàllu yéefar ya anam daa wax ne araam na bokk ci ñu noppi daw ci xex ba loolu ci bakkari mooy la bokk li fe nga xam ne yéefar yi ëpp ñu ñaar ci julit ñi ñu ngeen ñaar caa képp yem ci mbaa mëtul sax ñaar ci leneen efe su boobaa julit ñi ko ci bokk boo dawee nga am bakkaar bu mag a mag wala yóbbu la xoo te jotu ñu it ñoom julit ñi gis na xasare fu kam ñaar alfan ci junni maanaam nee nañu tey ba tey ba fekkee ne julit ñi xas nañu mat 12000 julit ñi mat nañ ko yooyu jamono lu leen yéefar yi ëpp daw dana araam wax ne yonente bi dana woon lañ yoxu la ba itna xachara alfan min qillatin yonente bi moom daa wax rek ne fukki junniy ñaar di si leen gañe jurum néewaay ñu leen di gañe la leen nay tax waaye am néewaay moom du tax loolu moo tax ñu ne kon bu jigéen ñi xasee nag fukki junniy ñaar léegi moom bu leen yéefar yi ëppoon ñaar ci du tax kenn su nelaw waaw waaye nag bu fekkee jullit ñi mëtuñu fukki junniy ñaar te yéefar yi dañ nañu ëpp jadduwut ndax ëpp na ñaar ci sax ci ñoom su boobaa kon ku daw itam ñu tax mbokk ci bakkaari mooy kon daw dana dagan ko defee nag saraa bi rek moom moo ne illa an taxtalifa kalimatuhum ak wa ma lam yakun il hadu bi mahalli madadihi wala madad nimsin ila jaar maanaam lu muy mat na fukka ñaar waaye seen kàddu ko jëgowut baaboobu yéefar yi dañoo am fu leen renfort mën a bàyyi ko te jullit ñoom mën ñoom renfort su boobaa kon dana dagan illa taxarufan dara ak yang-yangi taxaruf mooy fexe xeex rek la maanaam da ngay wan yéefar bi ne ko man damay daw ba mu topp la wolbit ko mu song ko léegi xam nga ko si war na ko damay daw bu ma def ni jekku na la wolbit ko nag léegi song ko léegi pexem xare la yang lañ koy wax moo tax faraa bi ne bi an yuzhira al hazimata li yadbahahu al hadu fa yarjiha alayhi fa yaqtulahu wa huwa min makaid al harb wa tahayyusan ak jeng ngir yokk doole tahayyusan mooy maanaam yéefari xam nga ne boo fi jekkee di xeex ñoom yow dong da ngay daal rek te doo am njariñ am na nag sa mbokk njulit sa mbokk ñu sa ñoom ci xeex bi nga daw nag làqutu ñoom am na ñoom doole xam nga dem dëgërloo ñooñu ngeen bokk song moo gën mel ni yow dong ñu jekku la sa doole jëm fenn kon loolu mooy tahayyus tahayyus mooy jeng ngir wut doole jeng jëm ca ñu sas ci yow ngir wut doole mooy aw mutahayyisan ila fiatin ci alquran wax ilqifan dem ragaleef na maanaam dem ragaleef na noonu ya maanaam daal xam ngaa wéet dara nga ne moom mooy jéem xeex dañ lay daal di daane pisaas rek kon say woo def noonu ñu wax mooy maslatu araam na itam metiital metiital mooy ñaawal aw yaram gannaaw bi dayee yëfal ba noppal bëti guddi ñaawal dëgg loxo yaag tànk yaag fukk buddi yaag xeetu ñaaw yooyu kooku nañ araam na dañu sàmm teggeen waaye nag gannaaw bañ leen jekkoo ba noppi te ñoom itam defuñu ko ak julit moo tax saraa bi ne baxdal qudrati alayhim walam yumassiloo bi muslim fa yajuusu xaal alxitaali qabla alqudrati alayhim aw baxda tamsilihim bi muslim bi ñuy xeex yëfar bi te yëfar bi daanoo bu mënees na koo def yooyu bu fekkee de dañoo def na julit ñi itam kukoy bi def leen ko tax wa xam lu asin araam na yenu bopp li bëre bi jëm ci mu réew maanaam yenn bopp gannaa bañ rayee yëfal ba yenn bopp di ko jëme ci beneen réew loolu araam na aw waalin wala kilifa xare nee na doonte sax génni wuñ ko réew mañ rayee yëfal ba waaye dañoo yenn bopp jëme ci kilifa xare ga loolu ba tey taamu wuñ ko araam na moom itam mel ne kon yenn bopp bi ci biir fañ doon xaree te jëmele wuñ ko ci kilifa yëfal ga moom aayut waaye yenn bopp bi jële ci fañ doon xaree jëme feneen moom araam na naka noonu bu fekkee du feneen waaye dañ ko jëme ci kilifa ga it araam na bu dee foofu nag te jëmale wuñ ko ci kilifa ga nag mu lay wax naa waye joosu xam lu xaa fii baladil xitaali li xëyri waa lin saraa bi wax jàll na ne bu fekkee nag maslaa tax ñu def ko dañ ko waray moom yéefar bi gàddu bopp bu wane ko ngir waa ji dafa amoon doole bañ defee ne moom daal xanaa dee daa jomb ci moom loolu moom loolu taxee ñu yëkkati bopp bu wane ko loolu ayit noonu ne dagan na waxiyaanatu asirin dagan na araam na kay araam na waru ko ñu jàpp utu mi ne ko wóoluuf na ko taaihan mbir mu ngi aji coobarew wala waxalaa nafsi ak donte ci boppam la nee na jul boo xam ne yëfari dañ koo jàpp waaye nag xëy na ñu bëggul seen xol wóolu ko ba dénk ko seen yëf mbaa ne ko yow de yow daal wóolu nan la doo daw nee na bu fekkee nangu na loola ñu ko dénk moo xam alal la moo xam doom la moo xam moom ci bopp lañ ko ne yow doo daw kon maasin laa bàyyi mu daal nangu ci coobarem mu ne kon araam na mu war leen na sàmm alal ya sàmm doom ya sàmm lépp luñ ko dénk ci kaw coobare mu nangu ko moom mu nangu ko ci kaw coobare bopp mu tam ba mu daw kon bu mu war waaye bu fekkee ne léegi moom wóolu wuñ ko woon dañoo dem rek bàyyi ko mu des kër ga kon bu ko neexee lu mu daal daw ak lu mën a dawaale seen alal lu mën a dawaale ci jigéen ñaar alal jaag yépp mën na koo dawaale bu fekkee itam dañ ko koo dénkoon waaye moom du woon coobareem maanaam moom dañ ko wax rek waaye moom loolu neexu ko amutoon xaritoom ñoom baa soppuñ ko sopp buy tax ñu doyloo ko ngir loola ba tey loolu noonu la moom bu demoo ci bopp mu ne daw mën naa daw lu mën a yóbbaale itam say boom yóbbaale ko moo tax saraa bi ne wa mafhumu taaihan mooy annahu in itumina mukrahan tajoosu xiyaanatuhu fi jamihi ma taqaddama walaw xàlla fuufu yaminan xala xadamiha waxu loolu araam na itam sàcc ca màng ga maanaam jamono ñuy xeex noonu rek mbir mi sotteegut boo ci amee loo mën a jekk ci àlla yëfari nga jekk ko daal denc loolu mooy sàcc ci màng gi loolu moom araam na araam na te alxuraan xaw na wama yaxlul yaati bima xalla yowma alqiyamati suma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun loolu dafa xaw diis wa uddiba yareef na ko nag in zahira ndew yareef na xale yi ci moom maanaam mi def moom mi sàcc ci màng gi bu fekkee dañ ko yëg daañu ko yar bu fekkee yëguñu ko ba ñëwal boppam tuub ko nag ñu bàyyi ko dañ ko yar waaye bu fekkee ne ba muy tuub boobu fekk na ñu séddale ba xare bi teqali ba rutee moom yar ko lay wax naa ومفهوم إن ظهر خليل أنه إن جاء تائبا فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب يمن رسلنا ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعه وأما الآخص منها بعد حوزها فسرقة أنا غنا بنجيكو يوهد برجل على الجمام مرد مانغا كوش جل نغا ساتي لي أتي بساتي لي أتي وجاء صدقنا أخذ محتاج جلق أجاجه نهل الأودال وحزاما أكب الغساي وإبرة أبسة وطحاما أبنيم نانا على الجنة خلنا مؤمنين وعلى اليفري من كان الله جيب الخيابة شد لبنكو على اليفري الله جخلنا يتوانكو bude awñam man nga lek bude pousé man nga jël ñëwé bude lañu la xassayo man nga ko la xassayo bude dal man nga sool ñu jamono wa innaha man ak donte jëri kër la donte sax ak gatt la man nga ko rendi dal di lek bude gatt man na do ngeleem sax man na do aw nak man nga ko rendi dal di lek yap wax darba nak mom nga delo ko ca mang ga ci ñu sét la lay bokk de gam aajo woko darbon ngou delo ci ala jëñu ci dëgg mata mu no innaha man adon te jëri kër la wa halafam akub yafal tonte am yafal lay tam man nga jaati bu yafale sa dur kasaw bu niki malan wa silahin anganay wa dabatin ak daba waye nak li ñu radd ngir bu defi ko delo manam ala li yefere li fek set legun ko bo ci gisee yere man nga ko sol bo ci gisee ngannaay man nga ko xexé bo gisee daabu man nga ko war ay yépp nak dang koy delo bu saaju fajo dang koy delo di tambalé ci kaaf gi muy mbalal ni ngannaay ak daabu joom dang koy delo boku tey rek non ngay jëfëndiko nak delo ko ci awja gannaaw bu saaju fajo wara da delo na al fadla ndasit la in kasara ndem barina mu ngi tibbe ci ñam baam ya fala yu mel ni wax ni bo ci jëfëndiko bagal mu dess lu bari loolu kon bu ko teye bu ko ci ñu ko delo ci alal ja indi set li set li waliko bari nak mom la sara bi ni ay sadat qimatuhu han dirhamin manam bo pay xayme deureum rek loolu japp ni bari na bo dess war nga ko delo fa in taham dara ndem gantal na mom delo ga tasaddaqa kon mu saraqe bi ci mom li waxon da ko wara delo na ne budem balan ba ngannaay ba dal ñu da koy delo wala sax lam ci bon ci ñom wa ba yefal ba yu mel non tam dessam lu bari yepp dañu ko koy del lañ waxon ene ne na bu fekke mënatu ko delo ndax ne xare bi tekkal ko na manam mbolo mi dem nañ mbolo mi saaro ñu fi legi iliman di sedde na bu mbolo mi saaro ba dem to lolé délo ci ko nuy def mu nekkon nako saraxé kon légui nako saraxé ay tasadaqa bi wa madadayna al mubadalatu joxolante ga baynahum sen digënté ñu bëgg wax moy bu féké da nga tibbal lu melni aw ñam ci alal ja diko jëfëndiko may tam mu tibbu aw ñam né yow ganaw ba nak légui ñu gisé ñu ñaar la nga déssé yitté woko waye mu nitté wonako may li ma dese yitté wu mako waye yitté wu mako mune ma man ko joxlanté ni ki nga waron belé mo noron lorch ko noron mbokk mo noron ciép ku nek soxla sa dessu morom ci lañ tibbi won ci alal ja data ñu sédélé kon légui man nañ ko joxlanté ma joxal sama dess nga jox ma sama dess li yar dess yi man di ëppalanté itam ni ki man li ma dese matna ñaar kilo ñet yow ñaar kilo rek nga wala ben kilo nga dese ëppanté gi du ci wañ dara tax ñappé bu jaay nga bu ko jappé won jaay mom ken du mëna jaay ñam jënd ñam lumay muy loxo ak loxo tayam kep ndegam lu mëna denc di dinné la waye lu melni mom ci dëgg dëgg du jaayante dëgg dëgg da melni kenn ku nekk da déssal ba déllo ko ci alal ja maraw nit ci ko rek lolay nuru ma tax sara bi ne wata joosu ibtidaan halal madhhab lolu sa lesna jek jek def ko li anna kullun minhumā ka annahu radda ma fadala hanhu lil ghanimati واخذه الاخر منها كن فلا مبادله في الحقيقه تامن كان كنك دلوغا لاغا dana dese won bagal sama rom di ki jël ko loolu lay nuyu.